بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تنجليا ندرسيت يا السيرة النبوية بتي كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. جاء الشيخ محمد عفيفي الباجوري رحمه الله تعالى بالتو كتبا سيمي معجزة القرآن الكريم أبوني مشوني وكتابه هيك. نعم، يقول رحمه الله تعالى: الوجه الثاني من إعجاز القرآن، وجه وبيلي كتك إعجاز القرآن. تمسوما كن درس الوبيتا. الوجه الأول نتمسما مؤلف ونسما زكو أربعة أوجه، زكو وجه إنه نجيه إنه تسامي تاجي أكوانزا أمبوني حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحته. تسامي كجاتك وجه وبيلي katika ijazi ya Qur'an, anasema suratu nadhmihi alajiba, ni sura ya kupangiliwa kwake iliyo ya ajabu. Suratu nadhmihi alajib, suratu nadhmihi alajib, sawa. Tuko alajib ni naat na suratu nadhmihi, nadhmuhu alajib na سبب العجيب زين وفعيل، وفعيل كقتيل نبع. كيف هذا الفية؟ طيب من الفية سمع وفعيل كقتيل انتبع موصوفة وها سمع سمع هذا الكلام ويفيكوك ويو أي كتك كتك زين وفعيل حقوق تفوت بين مذكر ومؤنث. سمع: هذا رجل قتيل وهذه المرأة قتيل. فإذا كان هو صورة لفظه العجيب الكوزان وفعيل، ها؟ سرّك إلي يا أجاب، ها؟ شو لازم أقول لك أنت؟ كتك إيجاز سما وجه وبيل كتك إيجاز القرآن. Kwa Qur'ani ni yenye kuwahimeza, kuwashinda, imewatopea uwezo wake. Min ijazi al-Qur'ani, katika kuhimeza Qur'ani. Suratu nadhmihi al-ajib, ni sura ya kupangiliwa kwake iliyo ya ajabu, au sura ya mpangilio wake ulio wa ajabu. Itakuwa hii kuadhhari zaidi, ulio kuifanya ni naati ya sura. والأسلوب الغريب، الأسلوب اليوم جاني يعني نجيه اللي يقول أنت جاني، المخالف لأساليب كلام العرب، يعني كخلفيانا ننجيه زمانين يا وعرب أساليب، ولكن زي النجيه أسلوب جميعك أساليب، ومناهج نظمها، ومناهج نظمها ونثرها، ننجيه زوجواك ننثرياك الذي نجي أنباء جاء عليه مكوجة جوياكه القرآن، ووقفت عليه مقاطع آيه نزك سمام جوياكه في كسمام جوياكه في باند في آيازاك، ووقفت عليه نزك سمام جوياكه في كسمام جوياكه مقاطع آيه في باند في آيازاك، وانتهت فواصل كلماته إليه نزك فكي أقوم في تو في منينوياكه kwenye hilo au antaha tifawasilu kalimati ilayhi na vikafikia ukomo vituo vya maneno yake. Wala miujad qablahu wala ba'dahu nadhirun lahu, na hikupatikana si kabla yake wala baada yake mfano wake, haujapatikana mfano wake si kabla wala baada ya hiyo Qur'an. Wala istata'a ahadun mumathalati shay'in minhu, na wala hajaweza yoyote kufananiza kitu chochote na hiyo Qur'an, yani akaleta mfano wa hiyo Qur'an kama tulivyokuwa tumesoma jana. kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliwafanyia tahaddi mushrikun bali sanadiru Quraysh kwamba walete japokuwa walete Qur'ani mfano wake au walete sura 10 au walete sura moja tu. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. كذلك الله سبحانه وتعالى قسم قلنا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أو قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وهاوز وششين قبل يا هابو كفن يهيفو إكي وهاو نيو ونيو لغة كي أرابو إني وفساها مكوبة أما وهاو نتوى ننياك ولا هاو نكشين ننياك walishindwa kuleta japokuwa sura moja mfano au sura 10 labda kutoka Al-Qari'a mpaka surati An-Nas, kwani sura 10 tu mfano wake, wataweza vipi waliokuja baada yao? Ha, wal mutaqaddimuna minhum asl liman ata ba'dahu, kama wanavyosema wale waliotangulia katika walitangulia katika wao ni hujja na ni asli na ni dalili kwa waliokuja baada yao. Na ndio maana pia katika lugha ya Kiarabu kuna asri inaitwa asru al-istishhad. Asri ambayo kipindi ambacho maneno ya Mwarabu yoyote yanakuwa ni hujja. Mfano kabla ya utume sallallahu alaihi wasallam, Waarabu waliishi kipindi hicho, maneno yao ni dalili na ni hujja katika lugha ya Kiarabu. Wakisema basi maneno yake ni ushahidi. Na Waarabu waliishi katika zama za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na katika zama za makhalifa waongofu. Baada ya hapo maneno ya Arabu yale ni si hujja, hayasulihi katika istishhadi. Kwa katika nahwu mathalan, ukileta ukiambiwa lete mfano kwamba maneno haya wajihu huu unafaa katika lugha ya Kiarabu, ukaleta maneno ya Abul Atahi ya mathalan, ha, mshairi maarufu mwenye hikamu nyingi, sawa, lakini mbona usi ushahidi. Ukaleta maneno ya Mutanabbi, ambapo hapana, si ushahidi. Lakini ungeleta maneno ya Jarir, ukaleta maneno ya Labid, Zuhair ibn Abi Sulma, ambapo naam, wale maneno ni ushahidi, sawa. Kuleta ushahidi, usilete maneno ya Ahmed Shawqi, hata kama aitwa Amiru Shuara, si ushahidi. Yeye Mwarabu tu, lakini maneno yake sio asili, sawa, na sio wajibu. Sasa ikiwa wale ambao maneno yao ni hujja walishindwa, ina maana kwamba hakuna atakayeweza tena, sio wao waitane alafu washirikiane na majini na watu. Qul in ijtama'atil insu wal jinn ala an ya'tu bimithli hadha alquran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'd dhahira. Kuna jambo lishashindikana hilo, shashindikana. Tukasema mfano Musailima akaleta vituko vyake, akaleta suratu Dhifda, suratu Al-Fil na sura nyingine alizozitunga, alafu auliza vipi hapo, vipi wasemaje hiyo? Amuuliza Amr ibn al-As akatuaje Muslim, akamwambia wewe mwenyewe wajua, wewe wajua, wewe Musailima, kwamba mimi najua kwa wewe muongo, sawa. Yani wewe Musailima, wewe wajua kwamba mimi najua kwa wewe muongo. Sasa nitakwambia nini tena? Na yeye alikuwa katika asili hizo, katika asili ya istishhadi katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hakuweza kuleta maneno ya kichaa kichaa, hayana maana yote haya. Anasema hapa rahimahullahu ta'ala, wala istata'a ahadun mumathalata shay'in minhu, wala hakuweza yoyote kufananiza kwa kitu chochote katika hiyo Qur'an. Bal harat fihi uquluhum, bali zilitoshewa ndani yake akili zao, akili zao zilidangana. Kudangana ni kwamba mtu amepigwa na mshangao akawa hajui aelekee wapi. Harat uquluhum, zimedangana akili zao, zimetoshewa akili zao. Watadallahat dunahu ahlamuhum, na zikashindwa dhidi ya hiyo Qur'ani akili zao. Watadallahat dunahu ahlamuhum, na zikashindwa dhidi ya hiyo Qur'ani akili zao, na akili zao zikashindwa dhidi ya hiyo Qur'ani, kwa hawawezi kuleta chochote dhidi ya Qur'an, akili zimeshashindwa. Walam yahtadu ila mithlihi fi jinsi kalamihim min nathrin au nadhmin au saj'in au rajazin au shi'rin, na hawakuongoka, yani hawakufanikiwa kwenye kuleta mfano wake katika jinsi ya maneno yao ambayo ni nathiri, maneno yao ambayo ni nathiri, sawa, na ni nadhmu, ni mtungo, ni saja, ni rajaz na shi'ri. Kwa njia yote ile wao hawakuweza kuleta maneno yanayoshabihiana na kumathiliana na Qur'an. Wal i'jazu bi kulli wahid min an-naw'ain, na i'jaz kwa kila moja katika hiyo, katika aina mbili hizi zitangulia. Wal i'jaz wal balagha bi dhatiha, na kufupishwa na balagha na ufasaha kwa dhati yake. Au li uslubu al-gharib bi dhatihi, au kwa uslubu uliomgeni kwa dhati yake. Kullu wahidin minhumā naw'u i'jaz, kila mmoja katika hizo aina mbili ni aina ya i'jaz, iwe ni uslubu au ile i'jaz na balagha. Kila kimoja katika hivi viwili hivi ni aina katika i'jaz ya kutoshewa, au aina katika i'jaz kwa maana ya kuhimeza. Lam taqdiri al-arabu ala al-itiyani biwahidin minhuma, wa arabu hawakuweza kuleta biwahidin minhuma, moja katika hayo, katika hizo njia mbili, si hili wala hili, ila kufupisha na ufasaha, wala katika uslubu ulio mgeni, hawakuleta lolote katika haya mawili. Lam taqdiri al-arabu, hawakuweza wa arabu ala al-itiyani biwahidin minhuma, kuleta moja katika hayo mawili. Idh kullu wahidin minhuma kharijun an qudratiha, kwa sababu kila moja katika hayo mawili ni yenye kutoka nje ya uwezo wao. Mubayinun lifasahatiha wa kalamiha, ni yenye kutofautiana katika ufasaha wao na kuna maneno yao, yani ni yenye kuwa mbali kabisa, yenye kupambanuka na ufasaha wao na maneno yao. Alwajhu thalith min al-ijaz man tawa alayhi min al-ikhbari bil mughayyabat, wajhi watatu katika namna ya kuhimeza, katika namna za ijaz. Man tawa alayhi ni kile ambacho imekusanya hiyo Qur'an, min al-ikhbari bil mughayyabat, kwa kuelezea mambo yaliyofichikana, mambo yenye kufichwa yasionekana kwa macho. Kwa hiyo ndani yake kuna haqaiq ilmiya ambazo zimethibiti, Qur'an imezieleza kisha zikaja zikatokea baada ya hapo, au imezifichua habari za kale huku ambazo wao walikuwa hawazijui, kazieleza. Wama lam yakun wa lam yaqa fa waqa, na yale ambayo hayakuwa na wala hayakutokea. Wama lam yakun, na yale ambayo hayakuwa, wala miyaka, na wala hayakutokea, fawaka, yakatokea. Qur'an imeeleza mambo kama haya. Fawujida kama warada ala alwajhi alladhi ukhbir, yakapatikana kama yalivyokuja kwa wajhi ambao, ala alwajhi alladhi akhbar, kwa wajhi ambao Qur'an imeeleza. Kisema ukhbira, kwa wajhi ambao umeelezwa. كقوله تعالى كما قول ياك الله ليكون متكوكا لتدخلن المسجد الحرام والله انتينجيا مسكيتي متكتيف ومكة إن شاء الله آمنين هل يكون ينكو سلميك إن شاء الله انتينجيا لك مسكيتي ومكة هل يكون ينكو سلميك مكونا أمان فكان جنبوه إلى الكاوة آية هي الشوكة في الكبين لكي قوموا كبيسة mpaka baadhi ya wanafiki kwa wanazungumza maneno na huko wakicheka, tumeshindwa hapa kwenye Hudaybia, tukaikiwa mikataba migumu kabisa, tukashindwa kuingia Makka, eti tutakuja kuingia tena Makka siku nyingine, sisi itakuwa ni aminini, tutawezekana vipi? Sawa, lakini likawa hivyo. Wa qawlihi ani rum, na Qur'ani kuhusiana na ar-Rum, kama kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na Warumi. Dola ya Warumi ilikuwa dola yenye nguvu, aliposema wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, na wao baada ya kushindwa kwao. Ghalab ni masdar, inafaa inasilihi kutafsiriwa kwa ismu fa'il na ismu maf'ul. Kwa hapa inafaa ni ismu maf'ul, na wao baada ya kushindwa kwao, kwa sababu Warumi walishindwa, walipigana Warumi ambao ni Wakristo ahlul kitab na mapeshi Waajemi ambao ni mushrikun abadatu an-niran, wenye kuabudu moto. Na hizi zilikuwa ndio nchi au ndio dola kuu mbili zenye nguvu. Warumi walichukua sehemu katika jazira tul Arab, pamoja na sehemu katika Afrika na Ulaya yote ilikuwa iko chini yao. Jazira fil Arab kwa maana Sham ile yote iko chini ya Warumi. Sawa. Na Yemen iko chini ya Warumi. Hivyo hivyo Afrika, Habasha, Ethiopia iko chini ya Warumi na miji ya Nubia na Misri. Na huko Ulaya yote iko chini ya Warumi. Tawala walikuwa na nguvu. Wale Mafursi walichukua sehemu ya mashariki, sehemu katika nchi za Kiarabu kama Iraq na miji ya Wajemi ambayo ndio makao makuu yao huko Irani na sehemu nyingine mpaka Armenia, Azerbaijan, wapi huko kote ikawa iko chini, na sehemu katika Hindi na Sindh. Na jeshi lao liko sidogo, ni kubwa, na wakija vitani wanakuja na fiala ya kupambana, wanakuja na mandovu ndio wanawapanda. Farasi akimwona tembo anakimbia, anaogopa. Lakini wanakuja na matembo, jeshi lao likija lakuja watu 100,000, 100,000, 200,000, watu wa Islamu 10,000, 3,000, watu mwingine. Sasa walipambana Warumi na mapeshi Mafursi. Washirikina wale wa Maka wakawa ni washabiki, wanashangilia wa Mafursi kwa sababu ni washirikina wenzao. Naelewa kwamba washirikina wanaabudu moto wapigana na Warumi ambao ni Ahlul Kitab. Kwa wale washirikina wa Maka wakawa wanawashangilia na kuwasapoti na kufurahia ushindi wa Waajemi Mafursi ambao ni washirikina wenzao. Waislamu wao wakawa wanatamani washinde Ahlul Kitab. Manasara wao washinde kuwashinda wale washirikina. Lakini ikaja jambo bila aksi, Warumi wakashindwa. Jambo lile likawa limewahuzunisha kwa Waislamu, na makafiri wakafurahi wale washirikina kwa kushindwa Warumi. Ndio ikaja alif lam mim ghulibatir rum, Warumi wameshindwa. Sawa. Sasa ndio ikaja aya hizi ikasema wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, na wao baada ya kushindwa kwao watashinda. Fi bidhi sinin, katika miaka michache, katika si muda mrefu watashinda. Na likatokea hivi. Wa qawli, na kauli yake Allah jalla wa ala, na mfano wa kauli yake Allah azza wa jalla, liyudhhirahu ala ad-din kulli, ili aiweke juu ya dini zote, Uislamu upate kuwa juu ya dini zote. Ikawa hivyo. Lakini pamoja na kuwa dola hizi mbili zenye nguvu na watu walikuwa wakiziogopa, Uislamu ulipokuja ukazikatakata zote, ukazimaliza. Wakawamaliza Warumi, wakawamaliza Wafursi, na dola yao ikaanguka, ikawa ni mushattata, na Warumi nao wakaanguka, miji yote ikaingia katika Uislamu, walillahi alhamdu wal minna. Na masahaba waliofuata baada yao, makhalifa waongofu na waliokuja baada yao, kina Muawiya, Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, wakaja wakaingia mpaka ndani ya Europe katika vita ya Kubrus na nyinginezo. Wa qawlihi, na kama qawli yake Allah, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum, amewaahidi Allah wale ambao wameamini miongoni mwenu, ambao ni nyinyi, amewaahidi. Waamilu salihat, na wakatenda amali njema, amewaahidi nini? La yastakhlifannahum fil ardi, atawatawalisha wao, atawafanya watawala wao katika ardhi, atawafanya wao kuwa ni watawala katika ardhi. Kama stakhlafa alladhina min qablihim, kama alivyowafanya watawala waliokuwa kabla yao, wana wa Israeli na wengineo. Wala yumakkinanna lahum dinahum, na atawatulizishia wao dini yao, atawamakinishia wao dini yao pia. Sawa. Na atawamakinishia wao dini yao, dini itakuwa imemakinika. Alladhi, dini ambayo, irtadha lahum, ameiridhia kwao. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, na atawabadilishia wao baada ya hofu yao, atawabadilishia amani. Na ilikuwa kama wana hofu, mara wamlinda Mtume sallallahu alaihi wasallam, pengine atauawa, na wao wenyewe wakilala wanalala nusu nusu, wengine wamelala, wengine wako macho. Watu wakilala wale na silaha zao, wakati wote wanaweza kuamshwa, itafika wakati watakuwa katika amani. Na kweli ikawa hivyo. Wa qawlihi, na kauli yake, na kama kauli yake Allah, idha jaa nasrullahi wal fathu, pindi utakitakapokuja nusra ya Allah na ushindi. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, na ukawaona watu wanaingia katika dini ya Allah makundi makundi, fakana jamiu hadha kama akhbar, yakapatikana yote haya, yakawa yote haya kama ilivyoeleza Qur'an. Faghalabat rumu farisa, warumi waliwashinda wafursi. Wadakhala an-nasu fi dini llahi afwaja, na watu wakaingia katika dini ya Allah makundi makundi. Wattasa'a mulku almuslimin, na ukatanuka ufalme au milki ya Waislamu, ufalme wa Uislamu, ile empire ya Uislamu ikatanuka. Hatta kana lahum fi waqtin min al-awqat, mpaka ulikuwa ni wao. Hatta kana lahum fi waqtin min al-awqat, mpaka ulikuwa katika wakati miongoni mwa nyakati, ni umiliki ni wao. Hatta kana lahum, mpaka ukawa kwao huo umiliki. Fi wakti min al-awqati, katika wakati miongoni mwa nyakati. Aqsa biladi al-andalusi gharban, mpaka miji ya mbali magharibi mwa Andalus, mpaka mbali huo. Aqsa biladi, miji ya mbali kabisa huko, biladi al-andalusi, katika miji ya Spain, Uhispania huko. Gharban, kwa upande wa magharibi. Uislamu ukaenda mpaka mwisho kabisa huko, kapita Jabal Tariq, Gibraltar huko, kapita Spania huko, Kashatila, katika miji ya Kashatila mpaka magharibi yake. Europe yote ikawa imemilikiwa na Waislamu magharibi hiyo. Ila aqasi lhindi sharqa, na mpaka mwisho wa miji ya Hindi kwa upande wa mashariki. Wa min biladi al-anadud shimalan, na katika miji Anatolia upande wa kaskazini. Ila aqasi sudani januban, na mpaka miji ya watu weusi katika upande wa kusini, katika daula ya Nubia na kusini yake, yote ikawa katika daula ya Kiislamu. Haijawahi kutokea daula iliyotawala kwa kiwango hicho kiuislamu, ulifika kwenye kimma, ikawa mashariki na magharibi na kusini na kaskazini, miji yote imetumikea chini ya utawala Islam kwa kuruni, kwa miaka mingi tu. Ikawa Uislamu kwa Europe na magharibi yake na ndani yake. Lau kama sio fitna za Mashia wa Safavid Empire, basi Uislamu uko kwa Ufaransa na Qur'an inasoma kama Algeria tu. Mmoja katika waandishi alikuwa akisema hivyo, lakini kwa Uislamu unajiandaa kuingia Ufaransa ndani kabisa. Sasa huku Masafawi wakaanza kuivamia miji ya Waislamu na kuwaua masuni, mauaji ya kinyama kabisa, mji mmoja baada ya mwingine, wakati wa Shah Ismail As-Safawi Ar-Rafidhi. Shah Ismail Safavi As-Safawi Ar-Rafidhi, mshia huyo, wakaingia wakaanza kuiteka miji ya Waislamu. Na wakati ule ilikuwa ni wakati wa daula Uthmania, nadhani ilikuwa ni wakati wa Salimu al-Awwal, mtawala wa Uthman akiitwa Salimu al-Awwal. Mambo haya yalianza hivyo, na yeye ndo akasitisha jihadi fi sabilillah kuelekea Europe, na akapeleka mashambulizi yake kwa Mashia wasiteke zaidi na wasiwaangamize Ahlu Sunna, na alikuwa ashachukua mpaka Iraq. Haya mambo yaliendelea mpaka katika wakati wa Suleimanu al-Qanun. Haya, katika utawala wa Uthman. Kwa hiyo anasema Uislamu ukaenea mpaka upande wa kaskazini mwa sehemu za miji ya Anatolia. Anatolia ni sehemu iko katika Uturuki leo, sawa, na mpaka sehemu za kusini huko Sudani, miji iliyo mbali zaidi. Ila aqasi sudani, mpaka miji iliyo mbali zaidi katika miji ya watu weusi, januban. Sasa Sudani ilikuwa ikiitwa biladu sudani kwa miji yote, biladu lhabasha pia ikiitwa hivyo kwa miji yote ya watu weusi, biladu zinji au zanji kwa miji yote ya watu weusi, au biladu lbarbar barabira, wao asili yao kwa upande wa kaskazini mwa Afrika, Tunisia, Libya, Tunisia, Algeria, Morocco, barabira wanapatikana. Lakini ikawa watu wote weusi wakapojela barabira, ikawa mara nyingine husemwa hivyo katika vitabu vya tarikhi, au wakati mwingine husemwa biladu zanji au zinji. miji watu weusi, biladu Sudan, biladu Nubia, yani miji ya Nubia watu weusi. Kwa Uislamu kaenda mpaka huko. Wa kaulihi, na mfano wa kauli yake, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Hakika sisi ni wenye kuiteremsha Qur'an, ni wenye kuiteremsha wahi, wa inna lahu lahafidhun, na hakika sisi ni wenye kuulinda huo wahi, au hakika sisi ni wenye kuilinda hiyo Qur'an. Kwa hiyo haitapatikana upotoshaji wa aina yoyote. Fakana kadhalika ila al-an walhamdulillah, na likawa na jambo likawa kama hivyo mpaka hivi sasa, na likawa jambo kama hivyo mpaka hivi sasa. Fakana kadhalika ila al-an, na likawa jambo kama hivyo mpaka hivi sasa, walhamdulillah. Kwa hiyo hakuna mtu atakayeweza kuipondosha Qur'an. Jana nitoa maelezo hapa kwamba labda kuna Qur'an imeandikwa Marekani, umetunga Qur'an yao, sijui itabaki kuwa yao tu, lakini hakuna Muislamu yeyote atakayetatizika siku moja akasoma aya, kumbe sio ile, ni ile ya Kimarekani, lakini kasahau akakosea au katatizika akaisoma yeye. Haiwezekani, wazitunge nyingi tu, lakini haitawezekana, itabaki vile vile Qur'an kwa viraha vyake vyote. Kwa hiyo ukisoma tu maneno kigeuza hivyo, ikana kama ah, huyu amesoma qiraa cha fulani, hiki ni qiraa cha Abi Amir, hiki ni qiraa cha Ibn Kathir, huyu ni Nafi ndio anasema hivi, anasoma namna hii, hiki ni qiraa cha Hamza, hiki ni qiraa cha Al-Kisai. Yajulikana, na ukileta maneno yake ya ovyo yanakana hii si Qur'ani, kakosea, sio tena, watakukosoa watu wadogo tu ambao pia maana yake pia hawajui, lakini wamehifadhi Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Watakopata taabu ni wajinga. Mashia, angalieni, kuna Qur'ani mpya, itakutatiza wewe kwa sababu ya ujinga wako, sawa. Lakini wanaosoma kwa kiwango kidogo tu cha kuweza kuijua Qur'ani hawatatiziki na hilo. Hii ndio maana ya hifdhi Qur'an. Lakini zitahifadhiwa sheria zake, hazitapotoshwa, zitabaki vile vile, hata kama watu hawataweza kuzifanyia kazi katika wakati miongoni mwa nyakati kwa sababu mbalimbali, lakini sheria itabaki vile vile. Tutajua kwamba hii sheria ya Uislamu ni hii, na hii ya kitwaghuti itabaki hivyo hivyo. Hii ya kitwaghuti, hii ya kusema kwamba mwanamme na mwanamke watarithi sawa kwa sawa, unajua hii ya kitwaghuti, hata kama ndio muifanyia kazi kiislamu, lidhakari mithlu hadhi al-unthayain, tabaki hivyo hivyo, sawa. Kwamba mwanamme hataolewa na mwanamme mwenzie, wala mwanamke hataolewa na mwanamke mwenzie, hiyo ndio sheria ya Allah, tabaki hivyo hivyo. Sasa nyinyi mtajuzisha kanisani, si wapi, kwamba wanaume waoane, hiyo tabaki ni yenu hiyo, haiwezi kuathiri kwenye sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna wamefika katika hadithi hizo. Siku moja kuna waziri mmoja alikuwa anaapishwa huko Amerika, akasimama akatoa shukurani katika anaowashukuru, amekuja na mume wake mwanamume, pia namshukuru mume wangu. Majitu hata hayo ni haya, watu piga makofi, pumbavu mkubwa kabisa. Kwa hiyo wataka kuwafikisha watu kwenye kiwango hicho, na watu huko makanisani wabariki kwamba usiingilie mambo hayo, uhuru. Sasa kwenye Uislamu haiwezi kutokea kitu kama hicho. Atasimama shekhe, labda awe ametengenezwa na kanisa au Mayahudi, lakini haiwezi kuwa shekhe akahalalisha jambo hili. Eti kuna sheria inaweza kumhalalishia akataja aya? Hiyo itakuwa ni yake yeye. Sasa kwa sheria imelindwa ya Kiislamu, haiwezi kupotoshwa, na wala hakuna ile ngome ya Uislamu ni ngumu, huwezi kuipenya, na hasa watu watakapoamua kudumu kusoma dini na kuitabiki sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo wao hawataweza kulizuia. Wa kaulihi, ni kama mfano wa kauli yake, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, litashindwa kundi na watageuza migongo, watakimbia tu. Sayuhzamul jam'u, litashindwa kundi la makafiri, yani wa yuwalluna dubur, na watageuza migongo. Fakana kadhalika fi Badr, likawa kama hivyo katika vita vya Badr. Na hili hii aya nasema, wal ayatu nazalat bi Makka, na aya hii imeshuka Makka katika suratul Qamar, ni aya Makka, kwamba hilo kundi la watu wa Makka litakuja, watakupigana nyinyi kuwafanya hivi, lakini watashindwa na watakimbia. Na kweli walipokuja Badri wakapigwa wakakimbia, na wengine wakatekwa. Fakana kadhalika fi Badrin, likawa hivyo, likawa kama hivyo katika vita vya Badri. Wal aya tunazalat bi Makkata, na aya ilishuka Makka. Wa kaulihi, na kama kauli yake Allah, qatiluhum, piganeni nao hao, yu'adhibuhum Allah, na Allah atawaadhibu wao, bi aidikum, kupitia mikono yenu. Fakana kadhalika mimma tala'a alayhi qari wa hadhihi sira, likawa jambo likawa kama hivyo, mimma tala'a alayhi qari wa hadhihi sira, katika yale ambayo ameyatokezea mwenye kuisoma sira hii. Ukisoma huko nyuma utaona kwamba Allah namna alivyowaadhibu kwa mikono ya Waislamu. Wama fihi min kashfi asrari lmunafiqina walyahud, na yale yaliyomo ndani ya hiyo Qur'an katika kuzifunua siri za wanafiki na Wayahudi. Ukisoma surati Tauba utaona wanafiki na Wayahudi namna walivyofedheshwa na kufichuliwa siri zao. Wa maqalihim, na kufichuliwa maneno yao. Wa kadhibihim fi halfihim, na uongo wao katika viapo vyao. Ka kaulihi, kama kusema kwake Allah. Wa yaquluna fi anfusihim, na wanasema wao katika nafsi zao, wanajisemea wao wenyewe. Laula yu'adhibuna Allah bima naqul, basi si angetuadhibu sisi Allah kwa yale tunayosema, kama ni kweli situngeadhibiwa. Wa qawlihi, na kama mfano wa kauli yake. Yukhfuna fi anfusihim, wanaficha katika nafsi zao. Ma, mambo ambayo. La yubiduna lak, hawakudhihirishi wewe. Kuna mambo wanayoficha, wana ihan, wana vifundo katika nafsi zao, wamevificha katika nafsi zao, lakini hawezi kuyadhirisha mbele yako. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubiduna lak, wanaficha katika nafsi zao yale ambayo hayadhihirishi kwako. Wa kaulihi, na mfano wa kauli yake. Min alladhina hadu, kuna katika walio Mayahudi. Min alladhina hadu, kuna katika wale ambao ni Mayahudi. Yuharifuna alkalima, wanayapotosha maneno, wanayapondosha maneno. Amma wadhihi, kutoa, kuyatoa katika mahala mwake, katika sehemu zake. Wayaqulun, na wanasema. Sami'na wa asaina, tumesikia sisi na tumeasi. Wasma'a ghaira musma'in, nasikiza hali ya kuwa si mwenye kusikizishwa. Wasma, nasikiza. Ghaira musma'in, hali ya kuwa si mwenye kusikizishwa. Wara'ina layyan bi alsinatihim, na ra'ina, unasema ra'ina, umuita mpumbavu Mtume sasa. Neno hili la Kiarabu ra'ina, muangalizi wetu, lakini wao katika lugha yao ya Kiyahudi ya Kiibrania, ra'ina kwa maana mpumbavu, wanamuita Mtume sasa mpumbavu, wanamtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Layyan, kwa kuzipondosha. Bi alsinatihim, ndimi zao. Layyan bi alsinatihim, kwa ajili ya kuzipondosha ndimi zao. Wata'anam fi din, na kwa ajili ya kuitukana dini. Allah akawafichua. Ila ghairi dhalika min alayat albayyinat, na isizokuwa hizo kati miongoni mwa aya zilizo wazi wazi, au aya zenye kubainisha pia. Ila ghairi dhalika, na zisizokuwa hizo. Min al-ayat al-bayyinat, miongoni mwa aya zenye kubainisha au aya zilizo wazi wazi.